Trójka. Program trzeci. After Party. Będzie o świetle w odbiciu ciemności, o hałasie kontrastującym z ciszą. To audycja After Party. Wojciech Barczyński, kłaniam się nisko i zapraszam na najbliższe dwie godziny. Naszymi głównymi i jedynymi bohaterami będą panowie John Porras oraz Evan Caminiti, współtworzący duet Barn Owl. Sundown z albumu Ancestral Star, duetu Barn Owl, to rok 2010. Dziś posłuchamy ich wspólnych nagrań oraz ich twórczości solowej, od tej pochodzącej sprzed 10 lat, aż po nagrania najnowsze. Wojciech.Barczyński, polskieradio.pl. W razie pytań i wątpliwości proszę pisać w tej i w każdej innej sprawie. Kolejny fragment albumu Ancestral Star to Visions in Dust. Thank you. Ancestral Star to utwór tytułowy duetu Barn Owl z roku 2010, wytwórnia Thrill Jockey. Tak brzmiała ich muzyka w tym czasie, inspirowana muzyką formacji Earth czy Sun, raczej brzmienia mocne, od których Barn Owl nigdy nie stronili. Zresztą w wywiadach, również w rozmowie ze mną swego czasu, mieli okazję opowiadać o tym, że to muzyka metalowa, ciężkie brzmienia najpierw pojawiły się w ich życiu, dopiero potem, kiedy ich świadomość istnienia innych dźwięków rosła, kiedy zaczęli studiować muzykę i sztukę, zaczęli dostrzegać też inne możliwości wykorzystania środków, które zazwyczaj służą tylko i wyłącznie do robienia hałasu. Barn Owl i ich kolejny album, to jest rok 2011, Lost in the Glare, to jest chyba najwspanialsze dzieło tamtego okresu ich twórczości, tego najbardziej gitarowego, nie stroniącego od inspiracji muzyką folkową, bardzo, bardzo kalifornijskiego, bo warto pamiętać, że to zespół San Francisco i kiedy ktoś słysząc ich od razu myśli o tym mieście, to zawsze była dla nich czysta przyjemność, że miejsce, z którego pochodzą, istnieje bardzo wyraźnie w ich muzyce. Zaczynamy od utworu Pale Star. Turia, duet Barn Owl i bardzo wyraźnie słyszalny towarzyszący im perkusista Jacob Felix Huell. Barn Owl, czyli John Porras i Evan Caminiti, przez wiele lat współtworzyli scenę San Francisco, scenę muzyki improwizowanej. To zaowocowało m.in. albumem pod szyldem Portraits. Ten album wydała wytwórnia Important Records w roku 2012. Tam oprócz Barn Owl również znani nam już z naszych wczesnoniedzielnych spotkań Jeffrey Cantu Ledesma, czy na przykład formacja The Alps. To projekt współtworzony przez wielu muzyków. Lisa McGee również tam się pojawiała, znana nam z formacji Higuma. Tego albumu jeszcze kiedyś z pewnością posłuchamy, ale w tej chwili wracamy do duetu Barn Owl. Kolejne fragmenty ich płyty Lost in the Glare. Devotion 1. Thank you. Light Echoes i duet Barn Owl z albumu Lost in the Glare to jednocześnie ich najbardziej zróżnicowany album. Album, na którym jest nieco mniej wokali niż na albumie Ancestral Star. Tak jest, w ich muzyce jest mnóstwo wokali, tylko one są wykorzystywane jak każdy inny instrument. Jeszcze jeden, już ostatni dziś fragment albumu Lost in the Glare. Albumu, który mogę polecić chyba z największą mocą, jeśli chodzi o ich dyskografię. Devotion 2. Thank you. Long Shadow. To ponownie Barn Owl, tym razem z albumu Five, rok 2013 i cały czas wytwórnia Thrill Jockey. To album, na którym bardzo wyraźnie zmienia się muzyka duetu Barn Owl. Mamy do czynienia z brzmieniami syntezatorów analogowych, mamy do czynienia z elektroniką, ale gitary również są tutaj obecne. W czasie, kiedy Barn Owl promowali ten właśnie album, pojawili się w Polsce, występowali m.in. w Bytomiu i w Krakowie. Wcześniej grali również w Katowicach podczas OFF Festiwalu. Rok później zapowiadali OFF Festiwal, to był rok 2012. Od tego czasu nie pojawiali się w naszym kraju i podejrzewam, że z solowymi projektami również niezwykle rzadko pojawiają się w tej chwili w Europie w ogóle, ale o tym jeszcze za chwilę. A w tym momencie The Opulent Decline to najdłuższy i jednocześnie najbardziej spektakularny i najpiękniejszy fragment albumu Five duetu Barn Owl.